श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 92 21 सितंबर 1884। थिएटर में नित्यानंद के वंशज तथा श्री रामकृष्ण का उद्दीपन। नवद्वीप में नित्यानंद आए हुए हैं, वे निमाई को खोज रहे हैं। उसी समय निमाई से भेंट हो गई, निमाई भी उनको खोज रहे थे। मुलाकात होने पर निमाई कह रहे हैं, मेरा जीवन सार्थक है, मेरा स्वप्न सत्य हुआ, तुम मुझे स्वप्न में दर्शन देकर छिप गए थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से गदगद स्वरों में, निमाई कहते हैं कि स्वप्न में मैंने देखा है, श्रीवास ने षडभुजा मूर्ति देखी है और स्तव कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भावावेश में षडभुजा मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। गौरांग को ईश्वरावेश हुआ है, वे अद्वैत श्रीवास हरिदास आदि के साथ भावावेश में बातचीत कर रहे हैं। गौरांग का भाव समझकर नित्यानंद गा रहे हैं, क्यों री सखी कुंज में श्री कृष्ण कब आए। श्री रामकृष्ण गाना सुनते ही समाधि मग्न हो गए, बड़ी देर तक उसी अवस्था में रहे। वाद्य बज रहे हैं, श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी। अब खड़दह के एक बाबू आए, वे नित्यानंद के वंशज थे। वे श्री रामकृष्ण की खुर्ची के पीछे खड़े हुए, उम्र 30-35 की होगी। श्री रामकृष्ण को उन्हें देखकर अपार आनंद हुआ, उनका हाथ पकड़कर उनसे कितनी ही बातें कह रहे हैं। कभी कभी उनसे कहते हैं, यहाँ बैठो बैठो ना, तुम्हारे यहाँ रहने पर बड़ी उद्दीपना होगी। स्नेहपूर्वक उनका हाथ पकड़ मानो खेल कर रहे हैं, उनके मुंह पर हाथ फेर कर कितना ही स्नेह कर रहे हैं। गोस्वामी के चले जाने पर मास्टर से कह रहे हैं, वह बड़ा पंडित है, उसका बाप बड़ा भक्त है। जब मैं खड़दह के श्याम सुंदर का दर्शन करने गया था, तब 100 रुपये देने पर भी जो भोग नहीं मिलता, वही भोग लाकर मुझे उसने खिलाया था। इसके लक्षण बड़े अच्छे हैं, जरा हिला डुला देने से चेतना हो जाएगी, उसे देखते ही उद्दीपना होती है और खूब होती है, और जरा देर रहता तो मैं खड़ा हो जाता। पर्दा उठ गया, राजपथ पर नित्यानंद सिर पर हाथ लगाए हुए खून का बहना रोक रहे हैं। मधाई ने कलसी का टुकड़ा फेंक कर मारा है, परंतु नित्यानंद का ध्यान मधाई की ओर नहीं है। गौरांग के प्रेम से वे पूरे मतवाले हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण को भावावेश हुआ है, देख रहे हैं मारकर पश्चाताप करने वाले मधाई को और उसके साथी जगाई को नित्यानंद गले से लगा रहे हैं। अब निमाई शची देवी से संन्यास की बात कह रहे हैं, सुनकर शची देवी मूर्छित हो गई। उनको मूर्छित देखकर कितने ही दर्शक हाहाकार कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण तिल भर भी विचलित न होकर एक दृष्टि से देख रहे हैं, केवल आँखों के कोरों में एक एक बूंद आंसू झलक रहा है। श्री रामकृष्ण का भक्त प्रेम। अभिनय समाप्त हो गया, श्री रामकृष्ण गाड़ी पर चल रहे हैं। एक भक्त ने पूछा, आपने कैसा देखा। श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, असल और नकल एक देखा। गाड़ी महेंद्र मुखर्जी के कारखाने में जा रही है, एकाएक श्री रामकृष्ण को भावावेश हो गया। कुछ देर बाद प्रेमपूर्वक आप ही आप कह रहे हैं, हा कृष्ण, हे कृष्ण, ज्ञान कृष्ण, प्राण कृष्ण, मन कृष्ण, आत्मा कृष्ण, देह कृष्ण। फिर कह रहे हैं, प्राण हे गोविंद मेरे जीवन। गाड़ी मुखर्जी के कारखाने में पहुंची। बड़े आदर सत्कार के साथ महेंद्र ने श्री रामकृष्ण को भोजन कराया। मणि पास बैठे हुए हैं, श्री रामकृष्ण स्नेहपूर्वक उससे कह रहे हैं, तुम भी कुछ खाओ। हाथ से उठाकर मिष्टान्न प्रसाद दिया। अब श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर जा रहे हैं। गाड़ी में महेंद्र मुखर्जी तथा और भी 2-3 भक्त हैं, महेंद्र कुछ आगे बढ़कर छोड़ आएंगे। श्री रामकृष्ण आनंदपूर्वक श्री गौरांग पर रचा गया एक गाना गा रहे हैं, साथ साथ मणि भी गा रहे हैं। महेंद्र तीर्थ जाएंगे, श्री रामकृष्ण से उसी संबंध की बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण महेंद्र से सहास्य, प्रेम के अंकुर के बिना उगते ही जाओगे, सब सूख न जाएगा, परंतु जल्दी आना। आहा, बहुत दिनों से तुम्हारे यहाँ आने की इच्छा हो रही थी, एक बार देख लिया, अच्छा हुआ। महेंद्र जी, हम लोगों का जन्म और जीवन सार्थक हो गया। श्री राम, सार्थक तो तुम हो ही, तुम्हारे पिता भी अच्छे हैं, उस दिन देखा, अध्यात्म रामायण पर विश्वास है। महेंद्र जी, कृपा रखिएगा जिससे भक्ति हो। श्री रामकृष्ण, तुम बड़े उदार और सरल हो, उदार हुए बिना कोई ईश्वर को पा नहीं सकता, वे कपट से बहुत दूर हैं। महेंद्र श्याम बाजार के पास विदा हुए। गाड़ी जा रही है। श्री राम कृष्ण मास्टर से, यदु मल्लिक ने क्या किया? मास्टर मन ही मन, श्री राम कृष्ण सबकी कल्याण कामना कर रहे हैं।